سورته انعام آیات نمبر یو سلویخ اوم و پارا یو سلویخ نمبر آیات دے دو سورت انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. سورت انعام کے رد شرک و اثبات توحید و مطلقاً د شرک تردید کئے د مشرکانو د قسمونو تردید کئے او اثبات توحید او پاغے بانے دلائل عقلیہ سورت کے بیانے د ٹریننگ د مبلغ د پارا شپو اصول بیانې چې تکلا مسله د توحید بیانې نو استاد ٹریننگ اصول بسی تو په کومه طریقه کار کې دارنګه منځ صورت کې ترغیب ورکه موالات او د موحدین سره تعلق ساتي د موحد سره مؤمن سره داغه سره بمرسته کې داغه با تایید کې داغه با نصرت کې ترغیب په موالات د موحدینو باندې دې زینہ بیا تخویف ورکه یرا یو دوستل وختمات دې او دې زینہ تخویف ورکه چوګورا یرا ورکه د پوخانو حالت ګورا ما پی عذابون ام راوستو ما پی خوشحاله ام کلوی سرد آغی ناغی عاجزی اونکڑا ما تا ولقد ارسلنا الی امم پتاکی لگلی ما دیر لگلی ما الی امم امتنو تا تلگو تا من قبل کا اسلان پخوا انبیاء علیہ السلام پیغمبر آسان میں پخوان بی علیم السلام لیگلی قومونو تا راغی خلاف کرے او من قبل کا آسان پخوان راغی انکار دا انبیاء علیم السلام کرے او آغی دا انبیاء خلاف کرے او خبر او نمان اللہ نو پیغمبر لتسلی دا نو چرا آغی خبر او نمان اللہ نستا خبر بمنی نفاخذناهم بالباساء والضراء نونیول منگاویلرا پگونا اونیول منگاویلرا بالباساء پتاوانو دمال پتاوانو دمال والضراء پتکلیفونو دم بدن باندی ما پی دمال تاوان راوستی دو ما پی دم بدن تکلیفونو راوستی دو پارا دسو لعلهم یتضرعون خامخا شدی عاجزی گی اللہ تا ما پی مصیبتون راوستی دل شزدی اونی سمخم تیرشیو فا اخذناهم بی ذنوبیم دا قومونو تمیم بیالی گلیو داغی خلاف کلی نما اونی وال دلتاو غی ما پی مصیبتون راوستیو تکالیب بی ما راوستیو پتاوانو او پا مصیبتونو ممتلاک لی کلوی باسا باس فقر تاوی عاجزی تاوی ابتلا ازمائش اللہ دوارا کئی دوارا پیدا ولی دوارا ذکر کئی چه دا بندہ اغبانی پاتی نیشی چخدا کزدی غریب کروی نما بستا حمد و سناوی لیوا او کزدی بیمار کروی نما بستا حمد و سناوی لیوا نو ذکر پی اول ابتلا د تاوان راولی باس فقر او ذرات تکلیف ولیک فقر پرانه والم بیا به انشاء الله صبر غریب کړه نو ما بدا کارونه کړیو زه غریب نو ما بیمار نو ما تاسو پته لګی دا نو منی ول پتاوانونو دا مالونو په مصیبتونو د بدنونو باندې خامخا شدې عاجزیو کی لیکن دای پاره عاجزیو نکلا ما په اول مصیبت راوسته دا فقر مې پیراوسته دا مالونو تبایی بی پیراوسته دا ماوی چده ما تا عاجزیو گی ولی کدا پیرانوالم سبابا بیاوی روخو بده بیمار کره پا ما خو بده تکلیف راوسته وی پزو خو بده غریب کره نو چدا بانه بیا پاتی نیشی ناول پی ما تکلیفونو مصیبتون راوسته دا فلولا از جا غنبا سنا تذر رو لولا پمانت حلا ده تنبی نو دوی فلولا جاؤم نو دوی کل چرای دیتا زمازاب لولا تزرعو نو ولی آجزیو نکل دی نو دوی کل چرای دیتا زمازاب نو لولا تزرعو دوی ولی آجزیو نکل اصل کې کلام دا سره لولا از جاؤم کل چرای دیتا زمازاب نو لولا تزرعو دوی ولی عاجزیو نکلا حدیث کی رازی منافق مثال دخر دے پخر اسباب واچو بار پہ رولا او بیا دے آیا اسباب لرکا چکم تغر آغا سامان پہ تاشولے آغا تے لرکا اگورا او خور تے ادروا گیا تے ادروا او خور تے ادروا داغا پا دین پویگی چه دا زیوری او تللم دی وخو تا او دا اسباب رابانی ولی اچولی او آرانا لنی ولی که پا دی پوینوی چه دا تغرا و اسباب رابانی ولی که خودا آرانا ولی لنی که او دی گیا و خور تی ولی او تللم داننگی منافق پا آغا بیمارتیا حبانی اوم خوشا لی دانوی چه دا بیمارو را بانی را وسته دا ولی او دا جو لکلم ولی نو پا دی نپویگی چه دا بیمار چاکلم او جور چاکلم پا آغا یو حالتو پا کاردار چه بیماری پا حالت که تا اللہ تا عاجزی کرده وی او چه جور شی خدا سبستا حمد و سناوی ما ستا هما دل وی احسانو که اما دا سیحت را که نو منافق نه دا بیماری پا حالت او نو د لرکی دو د بیماری نه په دې حالت پوریږي مثال د غوی دی لولا تزرع ولی عاجزیو نکړه کله چرای د سمنګا صاحب لکن قصد قلوبهم لیکن سخ شو دای زرونه زرونه سخ شو او چې زله سخ شي نو اکر بیا عاجزی کوي تورو سختو زنګو مخه براشي تیر شي مو وزینا لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خیست کریو آغیت شیطان آغی کارونا شای کول دنیا کی آغا شیطان آغیت آغا عمل خیست کلیو چا کم آجزیو چنے کول اللہ تا آچ کم بدملیو آغاو تا خیستو دشیطانی با آمالو خوشالو آغاو تا خیست کاری دا فلما نسو ما ذکرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ارکلا شکور دا ابتلا می پراوسته دا د مصیبتونو د غمونو تکالیف خوده سم نشم مثال داغا خخر دے شدا را باندې دا ابتلا ولې رالا فقیر ولې شوما بیمار ولې شوما پدې کې دا عاجزی او نکلو یې زمړه راځینو لبیا په بل ابتلا د نعمتونو راولم هر قسمه نعمتونو د دنیا غل ورکم دا برا او کتا صحرا میدانیو د دریابونو لانچونا کشته بحری جازونه هر قسمه سیرونو مزه ول ورکم فلما نسو ما ذکرو به فتان علیم ابواب کل شین هر کلا چیر کدی آلت ار کلا چیر کوي ا شوله پاندو کرشو پاوی باندې پران سمنګ بدر باندې دروازه دار یو شي بل ابتلا چ پدې سم نشو نو ما به هر نعمت را برسه رکا ما په هر نعمت کولاو کو لذاده مې ابتلاء بن نعم یو ابتلاء مې بن نقم وکړه لو پاره سمنه شو نو دې مې ابتلاء آزمائش په وکړه بن نعم خوشاله مې پیدا ورسه پرامنستي دیتا دروازې د نعمتونو هغه نعمتونه چې مناسبو ما په هر قسمه نعمتونه د دروازې کولاو کړه حتا اذا فرحو بماوتو تر دې چې مشو پاغه مال چې دې ته ورکړی شو پاغه مالونو چې دې ته ورکړی شو پاغه مشو فرحو مشو پاغه نعمتونو پاغه مالونو چې ورکړی شو دې ته عهدو ته ملاوا پاغه مشو بیا بل ندی ده دور مال او ته ملاو شو چې بیا بل ندی ده مسخره ټوک بیا سره کولې نو اغه مالونه د دوبۍ او د سعودي او د امریکای مالونه او پاغې مستو وای مړه زمنګ چاله ضرورت نشته ری ریالو ګورا ډالرو ګورا اغه روان دی او دینار الله را اخلاص کنن او نن په داسې حالتونو مبتلا دي چا خپل او روټي ته محتاج دي مالونه خپلدا په داسې مصیبتونو مبتلا کړی دي چاغه اغه تماشه او نشه کولې په باد ملکونو کې دلته کې بچو دارنګي هغه برالل او د حق مقابله او د قران مقابله او زم ما سره مال او دولت دی ته دوبۍ او د امریکای او د انګلند مالونه را روانو نن الله داسې نوري دي حتا اذا فرحو بما اوتو تر دې چې کلام مشو دي پا مالونو شور کړی شو دی تا پا او دو شور کړی شو دی تا چاله او دې درجه وزارتونه ملاو چاله بادشاہان ملاوې چاله مالونه ملاو چاله سیاحتونه ملاو اخذناهم بغتتان دا مال بر روانو ډالرې بوي دا مالونه بر روانو دوبۍ او سعودي انګلند او د امریکا او د جاپان د هانګ کانګ نه بر روانو عاجز خو بو ته سن عاجز نه ښکاری دا هغه غریب او عاجز خو پرې دا هغه د دین پورې ټوکې او مسخره وي اغالن الله را اخلاص کړی دی ایوب الله را اخلاص کوي نی ولوال مالونو دولتونه ترن واغسته ده اخذنا ام باتتنون المنذر لنا صاپا الله تد حیوسس په شکل عذابونه را واسته ده کرونا ده بل شه ده هر څه چې خدا عذابونه دی او الله داس خلق له ورکه سزاګانه چاغه ټوخه او مسخره کړي وي اخذنا ام باتتن اون المنذل لنا صاپا فایزا هم مبلسود اچانک کاروبارونه بند شو اچانک اغه ډالر او مزه بند شوی یا با خلکو مونږ ته به صرف فرنګ کوي یا غدي وي صرف دعا کار خراب دی چې صرف مونږ په سي طریقه خپل مل تر اخلاص شورا شو اخذنا هم باتتن فایزا هم مبلسون روړه دنیا خدا غا انجام دی الحمدلله هغه علما حق پرس په خپل میشن کلک ولاللی او ولال به ان شاء الله هر قسمه حالتونه چې راځي مون په خپل دین باندې بکلک یو په خپل درسونو الحمدلله پای کې مون سره نقصان نه دی راغلی او نه په کې الله سره نقصان پیدا کړي نو آد چې په خپل سیس کې نقصان راوسته ده په عبادتونو کې هم دینی کارونو دنیایي کارونو کې حتا زکا چاغه پارسی زونو اعتمادونو چې موږ به دا بچکی نه بچکولو والا یو الله دی رازق یو الله دی حتا اذا فرحو دا مواجز په ډالو رزق ګټم زو په ریالونو په دینانو رزق ګټم نه رزق و فی السماء رزقکم اسمان کې رزق ستاسو دی د فیصله د رزقونو الله سره دی اغه مال او دولت به یو حیران به مال او دولت به یو وزارت به یو په بیماری او مصیبتونو مطلای اخذنا ام باتتن فایزا هم مبلسون اونی المنذر لا چانک فایزا هم مبلسون ناگان ادین امید کونکی ناگان ادین امید دا هر سیزنا اچانک میونو لاسا پی می پریکل تبا و برباد میکل مرزونو می پیدا وسته دا داس مرز پیدا وسته چه یو بلسن نزدی گی اروخی شن تللی اروخ پا بدر رزی چه ما تبنن بیماری للی گی و سبا یو جیب کې بس پیرټي نو په بل جیب کې به سره صابوني زر چې چا سره لاس میلاوي ګوري زر باغې نه پدې نه دې کېږي وروره بیماری حتا اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم باطتا فاذا هم مبلسون اچانک میونول وېره کاروبارونه خراب شو پروګرامونه خراب شو او ارسبن شو الله وی اچانک میونول دا چا خوا خاطر کې بم نو فاذا هم مبلسون ناګان ودي نامید کوونکی نامید شو فقط عذابر القوم الذين ظلموا کرکلش مونډه د قوم هغه کسانو چې ظلم کړیو هغه چې ظلمونه کړیو لال تباہ او برباد شو سود یو بیماری په وجا سود بل بیماری په وجا سود ټنشن د وجنه تباہ او برباد شو ظلم خشینې رورا نبی علیہ السلام حضرت انس ویلو یا انس انصر اخاک ظالما او مظلوما او انس د خپل ورور امداد دی او کا ظالم یو کا مظلوم وی ناغه وې زبد مظلوم امداد کوم او ظالم امداد بسنګ کوما وې ظالم امداد داده تم نوه من الظلم ظالم من اکاد ظلمنا دا دو قسمه امتحانونه الله په انسان راولي دا زکه چې بانه پاتې نشي ها بانا چې د کولا چې زبد غریب کړي وي زبد عاجز کړي وي نو ما بستا عاجز او فقر ها من له ما بزان عاجز کړي ما به حمد سنا ویلي نو الله دا عذر بانه لره کلا غریب او عاجز کا مصیبتونو باندې مبتلا کا او یره عجز یره کزه دی مالدار کړی وینو ما بدا کار کړی وین سبب قیامت کې دا عذر نه پیش کړي کاش کزه مالدار وې نو ما بدې مال نه لګرو نو الله وې مس میکلل مالونو دولتونه مول ورکړه او دې مول ورکړي بادشاہي او وزارتونه مول ورکړه چې سبا دا نه وې چیرې زک وینو ما بدا کړو انفقوا تادبرل پریکلی شمون د ظالمانو اغا نسل میولا ختم کو امون قطعیم کو او لائک ده حمدنو ده اللہ رب العالمین چه پارن که ده مخلوقاتو ره شکر ده اللہ چه ظالمان ختم شو ظالمان ده اللہ ظالمان نملک او ملت خالی کا چاچ ظلم او زیاده کلی دنیا او دین کی اللہ تے پخپل قهرونی سا نور مولتو لمور کوا دیو جنا محدثین و موت الممتدی فتح فی الاسلام دی بدتی مرگ داد اسلام فتح دا چه دا عرب بدعات خورول شرک بے خوراو نو آغا ظالمان چه ظلم بے خوراو نو چه دا آغا امون دی ختم کن نو لائق دا حمدنو دا آغا دینو اج بیا دلائل قلوا ارأيت من خذ الله سمعكم وابصاركم لسم دلیل اخری وا پیغمبر خبر دا کیما تا کواخلی الله سمعكم طاقت دا ور دوستاسو وابصاركم او طاقت دلی دوستاسو وختم علی قلوبكم او مهر لگے تاسو پزلونو باندې من اله غیر الله سوک دے حاجت پرکول والا بید اللہ نا چرالو کی تاستفائے انظرو گرا کیفان و سر فلات سرنگی بیا بیا بیانو من دلائل سمہم یستفون بیا دے اولی دا اللہ دے کتابنا او گرا اللہ و ایک حضر کن کم سوک دے قدا کنو زموار کزا دلون کم سو ده دلندو جموا زده لیوانه کم سو ده دلیوانو جموار ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله راشا اگورا غگونا سترگی ازلونا دالا پا دین بانه او لگوا گن بیا بدل مهرو لگئی او د دې سبا قیامت کې تپوس کی صورت بنی اسرائیل کې برداشي ان السما والبصر والفؤاد كل لائك كان عن مسؤولا وغن بتپوس کوم تا په ول زما کتاب نو لیدله سترګو نه بتپوس کوم تا په ول زما کتاب نو لیدله زړه نمت پوس کوم تا په ولې زما په کتاب کې سوچ نو کړي نن موږ پوسټر کو فیسبوکونه ګورو ډرامې ناویلې ګورو نټونه ګورو ار یو شی په ګورو چې ورو کا حالات سوې سالا پاسې درې نه مخي اخبارونه اوس نټونه دي دا رنگي او ریدل هم کې چوارو کا आवाज تیز کم دې سوې الک سوچم کې دا رنگي صورت بني صورت عارف وګړي تاسو التسوې ما انسان لغو ګنا او سترګ ور کړې د پاره ته پوي رحم پارا صورت عارف یوصل یوکم اتیای میا تو ګوري ولقد زرعنا لجنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانام الله ما په خپل علم کې جهنم لړې خلق پیدا کړي انسانان او جنات زړه مې ولور کړي چې ځان نه پوهه کوي په قرآن کې و چې زړه مې درک نو سوچو کنه چې دا داسې کتاب الله را لګلې خېستا ولهم اعین لا يبصرون بها او دل مې سترګې ور کړي چې نیویني په باندې زما کتاب ولهم اذان لا يسمعون بها او دل مې غوګون ور کړي چې ناورې دې په باندې زما کتاب نه په اوري نه په وینيو نه په سوچ کوي اولائکا کلنا نو دا کسان پشان تد زناور دی و زناور دی بل هم ازول بلکه دا غینم گمرا و خطا ولال تبا و برباد شو چه نی پا گوگونو واوری دا نی پزرک سوچو که نی پستر گولی دا بل هم ازول اولائکا هم الغافلون نو دا کسان دینا خبر دا اللہ دی کتاب نا وزنه می ور کړو پوهه می ور کړو نو زبر د دې قیامت کې تپوس نکوما او خلکو چدای په سيزه نو استعمال کړی یا ساده هغه د بدا فایده بیا ورنکي سورته احزاب وګوره سورته احقاف سورته احقاف کې عادیان سمودیان شمالونو او دولتونو ته ملاو شوی خو هغه هغه حضرون اوسترګ باندې فایده وانغستی نو تباہ او برباد شو شپګشتم سپاره شپګشتم نمبر آیات ده ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فی وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافدا ورګل ما غیلا کو ګنا اوسترګ زلونا سترګې مې ولور کړې وې زړه مې ولور کړو وګونه مې ولور کړو د پاره دا اورېدلو خو فما اغنا عنهم سمهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ننم موږ له وګونه او سترګې زړه را کړې دي خو ګړې یا ساتې دا به موږ له فایده دان کی زکه چې د کم څه د بارې را کړې دي نو هغه موږ پاره استعمال نکړه نو چې استعمالم نکه په غوګونو باندې قرآن و نه اوریدا پسترګو مون قرآن او احادیث ونلیدا پسرکم سوچو نکه په قرآن او په احادیثو چې زمنګ نه به سبا زمنګ رب دې بارکه ته پوس کئ فما اغنا عنهم سمهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء لره نکړه د دینا وګونو دا غي او نسترګو دا غي او نزرونو دا غي سشه د الله د اعظم نا کله اس کانو یجحدون بیاات الله کله چا انکار کا او پایتونو د الله د لف کتاب باندې دان چې یو ځل واره نو احادیث دی او قران دی او قران دی حدیثونه یو ځل به واره توبې وباسي د عجيبه کتاب دی جواب یار سپری دی هغه له خټه د سزا زکه ملاو شي ملاوی کې بچاغه خواورې دا چې بهترین سیزونو او صدا د هغه نه د هغه خلاف بیا کوي د هغه مقابله کوي هغه له خو بده چې نه جری صدا یارا خو کیفا من الہ غیر الله سوک دې دلندو ذمہوار سوک دې د کڼو ذمہوار سوک دې د لیونو ذمہوار وچا اللہ دے لے ونے کی نو سوک بدی سی کی اللہ دے کن کی سوک بدی سی کی وا دلندو دلې و نوزم وار سوکشتا نا دا وی دیوانه و دلې و نوزم و دلې و نوزم وار یو الله دې جوړول ولا غره قلو واره تم خبر کئ مال را ان تا کو مذاب الله باتتن او جهرتن کراشی تاسو ته عذاب د الله نه صفا او جهرتن یا کار پالا مو باندې هل یو لکو الا القوم الظالمون نشی هلاکه دی مگر قوم ظالمان کده الله عذاب راشی اچانک ناسا پراشی احکار پالا موراشی نو نشی هلاکه دی مگر قوم ظالمان اغا ظالمانو چې ظلم کرده دی اغا با الله هلاکی انخ کارا یا راشی تاسو ته عذاب د الله بغتتن اچانک ناسا پراشی اچانک زلزله شي اچانک مرگ راشي یا کار راشي په عالمو اول عالمي لکه دا او باب بيماري چې ده دا عالمي دي چې ته به بيدا علامه را دا بيدا بي پوشي په عالمو راشي او بیا هم دې عبرت نالي ځان نه سمي نو الا الله نه لا کول شي مگر قوم ظالمان قوم کافران وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين او نر علی کوم انبیاء له حکمت دلاله کولو د انبیاء الله انبیاء صلی الله علیه ال دنیا تا وما نرسل المرسلين ان علی کوم انبیاء له مسلم دنیا تا دنیا دې نر علیګم مگر د پاره د دې علیکم انبیاء علیہ السلام دنیا تا الا مبشرین و منذرین مگر زیر اورکون کی ویر اورکون کی چیرا اورکای با زیر اورکون کی ویر اورکون کی فمن آمنا نو چاچی ایمان روڑو واسلہ و ملی سیکا آمنا صدق بالرسول صدق بوحدانیت اللہ چاچی ایمان روڑو تصدیق یو کو په والد الله و اصلحا او اصلاح یو کلا د خپل ځان او د نورو نو فلا خوف نبوی یا رب دیو نو بدی غم جنشی دلته ګوره یو عجبه نکته راوړه دلته یو عجبه نکته دلته دا نقطه راولا اصلحا امنا واصلحا نور زینو کی راضی فمن امن وعمل عملا صالحا الا من امن وعمل عملا صالحا دلته امنا واصلحا راولو دلته صلح ذکر کلا نور زینو کی عمل صالح ذکر کئ زکه چې دلته بیان د شرک دی که عقیده دی خراب ای عقیده دی غلط ای نو گره عمل صالح کار نور کئی نو اول با اصلاح که دخپل عقیده اول با اصلاح که دخپل عمل نو جا کلتا اصلاح زکر کرد لکه عقیده سمئی ده شرک رد که اثبات ده توحید کئی نو پا دی دخپلو اعمال و اصلاح کا دخپل ځان اصلاح کا دخل کو اصلاح کا زکر دارولا فلا خوف النبوی یرا علیهم پدی او نبدی غمجنشی والذین وا کسان کذبو چای دروی بی آیاتنا پایتنو زمنگا یا مسوهم العذاب برسی گیا تازاب بی ما کانو یبسکون بسبب دائی چود ماتا انکی دو حکمونو دا اللہ دا اللہ حکم نے مات کلو تباہ و برباد شو ظلم حکم نفد علم غیب دو پیغمبر نا تصرف وا پیغمبر الله اقول لكم اني خزائن الله نویم تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی ولا اعلم الغيب ان پویګم په پټو شزونو باندې وګوره پیغمبر لاس کې خزانه نشتا نو د مخلوق لاس کې به خزانه چې هغه پیغمبر چې هغه سردار د دوالو جهانونو دی چې هغه لاس کې خزانه نشتا نو ده بلچا لاس که بخزانی سنگراشی قل لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب وانویم تاسو تا چه ما سرا خزانی دا اللہ دی خزانی دا اللہ سر دی مخلوق سر نشته مرا دیوی دا تا گنج بخش خزانو والا فلانی دی نا دا تا گنج ارخ پلوی تا تا خلق دا خزانو مالکوی او حالان که استا لاس که دیوی وربشی امنا طاقتم نشتا کشف المحجوب دا اغو گورا اغو سوی اغو را اغوی تا تا خلق مالک دا خزانوی چه دا سرا خزانی دی خویا ساتا استا لاس که دا وربشی طاقتم نشتا چه دا وربشی امنا سیس چالا ورکی او دا وینا غزی موار دینو اگر بانان خبر ندینو قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا عالم الغيب دارنگه الفتح ربانی ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله وګورا اوی استغسا فریاد کوا په الله سره فریاد به الله سره کوا مخلوق استغفر والفقه استغفر بالله فریاد پا اللہ سرکوا زکا والفقراء کلو والنوال خلق والخلق کلو فقراء او مخلوق طول فقراء دی اللہ تا نوچاگا فقراء و عجز دی نواغیتا ولی جلا و فریاد کے جلا فریادا چاہتا اوکا چاہتا خلق جلا گانی و فریادو نکی اسوامد آغا ذات دی دی جلا و فریاد دی آغتا خلق کئی نو ته د زیارتونو د قبرونو پیرانو سره زه جلا فریادونه غیته کې یا مېرا ما فی الزمیر و یسمعو اسویلی خستا شاد غ ذکر کوي نو جلا فریاد هغه چاته کوي چاغه د جلا فریاد مالک وی خزانه ور کول والی دی روان دی دا رنګ یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم احذر ایاتی اکل موتو انتا علاما انت فیه ما یفتح اللہ لن ما یفتح اللہ لروحی کا بابو ولا ینظر الیہا لئنہو غزبان علا کل مشرک موتمد علا غیره اگر خلق تا محتاجا او خلق تا محتاجا راشاد مخلوق نواسطا ختم کا اللہ تزان محتاج کا یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر ایاتی اکل موت و انت علاما انت فی تا تبا مرگ راشی او تبا پدی شرکیاتو کا ڈوبروانی کلبا یو تسر کا تکی چه دے دے خزانو مالک دے کلبا بل تسر کا تکی چه دے بمالا بچے را کی کله به بل ته سر کته کې پیر او خبردار چې دا به مالک غزن او فالج او باتخ کې کله بل ته سر کته کې چې دا به مالک غاړي او ددا کې نه نه یا فقیر الخلق اے محتاج مخلوق دا احذر او یا فقیر الخلق او خلق ته محتاج احذر او یریگا دا الله نه ایاتی کل موت علاما انت وی مرگ بتا تا راشی او تبا پا دی شرکیاتو کدو بروانی کلب یو تسر کتگی او کلبل تا کلب یو زیارت تا روانی او کلبل زیارت تا یو لب روانی دا سرخوگی دا پارا بل لب روانی دا طبی دا پارا بل لب روانی دا خزانو دا پارا بل لب روانی دا حدی دا پارا نا یا ساتا اللہ در بار کے ادرے گا او سوالو کداغنا احذر ایاتی اکل موت وانتا لما انت فی پدی شرکیاتو مزاراتو تبروانی پدی اکیدا چدا ارکولو والدی خویا ساتا ما یفتح اللہ لنا ما یفتح اللہ پرابن نزی اللہ دپارا آد روستا دروازا ولا يبرا ولا ينظر اليها ان بو غوري الله استادي روح تا ولي لانه غضبان على كل مشرك زك الله غصره هر يوم مشرك تا زك الله هر يوم مشرك تا غصره هر يوم مشرك دا غصره غضبان على كل مشرك زکا الله سره یاري او مشرک تا مشرک چاته وي موتمدن علی غیری چا په بل چا اعتماد کړي بغیر د الله نه اعتماد په یو الله وکا واکه ګرانی دا کار زانی دا کپار ها که یخنی دا او که گرمی دا کشپ دا او که ورز دی او که باران دی او که شن دی کپار حالت که زبا اللہ محتاج مستا زبستا دربار ند مخلوق دربار که نو دریگم آکار حالت دی نستا پلاس کری دیوینا قل لا اقول لکم اندی غزائن اللہ ولا اکد مخلوق پلاس کری خدای گوا دې کومنګ له دونکو کوم نه یو شی زمړه کړي وي دونکو په مقدار خدا خله چې د الله په لاس کې دي او دا دویم دا چې قیامت سره قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا علم الغيب وان تاسو دا چې ما سره خزانه د الله دي لله خزائن السماوات الله سره خزانه دي بڑا او د ښکتا اینه چه خزانی دی نو دامنگ لولی بیا خزانی ندا که داغب بسی کیگی نو جواب وما نو نزلو الا بقدر معلوم آنو رالی گومنگ دا خزانی مگر دا پارا دا دی دا پارا دا پاری اندازه مقرر پارا اندازه مقرر زدالی گم ولی کزر دیر کم دا باز خزانی دیر و خلکو نور کم لبغاو فی الار ناغب آسر کشیو کی دنیا کې اخپل هم نه سیوا کوم نو بیا بغاوت کوي هغه ته پته را ولا عالم الغيب ان پويګم پاپټو سيزونو باندې عالم الغيب نیما نو خزانو مالک نیما پپټو سيزونو پوي نیما ولا اقول لكم اني ملك ان يم تاسو ته چې فرشته ایمانو ته سي فرشته نه پپټو سيزونو خبر نه د خزانو مالک نه نو ته سي ان اتبعوا الا ما يوحى الي زتابني مگر دا سچ حکم کولی شي متا حکم د کمی خبر کیږي متا د دې سورته نام یو سل شپږم آیات وګورئ 106 نمبر آیات الت بیان کوي چې زره دې خبره تابع ما حکم کی اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو تابشا پیغمبر دا مسلې چې حکم کولې جي تا ته د طرفه درپستانه لا اله الا هو زړه دې خبره حکم کیږي او تابې ما چې لا اله الا هو دا رنګي قل اوحي الي وَاَوَهِ شَوِرِ مَاتَا سُرِ انبیاء 25 کم راجی وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ما تا دے خبر حکم شویرے اگر ہر پیغمبر آگرے ہم دے خبر حکم شویرے اغتا تو سورت کاف آخری آیات اگرے ہم ذکر کے یو سلسم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي و پیغمبره بشک از یو بندای ما ستاسو غوندګي ستاسو غوندې بندای ما د اسمانونو نه نیمراغله ستاسو غوندې ما د زمکه نه پیدای ما بلار لرم مور لرم نیک لرم اولاد لرم ستاسو غوندې يوحى خو حکم کولې شي ما تا د دې خبر حکم کی انما الهکم اله واحد چې مدرګار تاسو مدرګار دی کیو ا چې کمی خبر حکم کیږي نو دا خبر بیان منګ نه کو مخلوق تا نه خپل ځان پوی کو نو بل توایو دا رنګ د سورته یونس آلتم ذکر کوي چې د دې خبر حکم کیږي ما تا نو تا د دې خبر بیان مخلوق ته وکړه بنزلسم نمبر آیت دے دو صورت آیونس 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلُوهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ زتابینی مگر دا خبرې چې حکم کولی شي ماتا حکم د دې خبرې کیږي قل هاذه سبیلی ادو الی الله علی بصیرت انا ومن تبان ها انما الهکم اله واحد. اته خپل خبره پتم نشتا چې قران کې الله د کوم خبره حکم کړی دی، قران کې الله د کوم مسلې بیان کړی دی چې دا کوا. ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي زتابني مگر دا خبره چې حکم کولی شي ماته ماته الله حکم د دې خبره کړي. سوره رعد ګورئ، سوره رعد کوم الله د دې خبره بیان کړي دي، حکم یې کړي دي. سوره رعد آیات نمبر 30 كذلك ارسلنا كافي امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ما تعالى حكم ددي خبره کرے چ قل هو ربي لا اله الا هو وعد خبر قل وایا سوادا ربی لا اله الا هو شدا الله سما رب دې نشتره بل حاجت پوره کول والا به رضی الله نا د دې حکم شوه شپږ دې سمایا د دې صورت رات بیا وګوره دې خبر حکم شوه. قل اخر دا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به بشکا حکم شوی ما تد دی چیز با عبادت کوم دا اللہ او نو برا خدار کوم دا اللہ سرعی اوشی اید دی مقصد دا دی چه دا خلق جول دا اللہ سر پیدا شی او دا مخلوق نا جول ختم شی دا اللہ دا مخلوق منس کی جول پیدا شی. زمنگا موحدین ملگری دی اشاعت و توحید و سننا کار دا دی چه منگ دا مخلوق جول دا اللہ سر لگو مخلوق سرا دملو سرا د قبرونو سرا ولا تعلق ختمو چې تزا مقبره ته ودرېګا او زتا لراغلی خزانه راکا زتا لراغلی منبر او چرمینی او نوکری او مال او ګډی بیزی او نوکری راکا. نا د الله دربار کې والا الله نه والا دا د مخلوق نه مو والا زمن کار دا دی دا کار دا انبیاء علیهم السلام دانه چه کلا یو وسیده و لطوا کلا پوسیده و بانه رو رکان کی هون عد دنیا او بالوسائل دنیا پوسیده دا لا بالفضائل نپو فضیلتونو چه زما پلار خو عالمو زما پلار خو دلوی بادشاو نتو خو نئی کنا عد دنیا او بالوسائل لا بالفضائل دنیا رو رب و سیروبانی حاصلی کی محنت بکے کار کسب بکے نوکری او زمیداری بکے دعوی نکن بابا وسیلہ کا این اتبعو الا ما یوحا الی قل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دے لندو بینا نا نا مشرک او معاہد کل برابر دے افلا تتفکرو آیا تاسو ولی سوچ نکوئی و سوچو کئی بده دلائلو کئی سوچو کئی و آخر و دوان گورا آغا لبزی ترجمه